سورت آل عمران یوصل لهم آیت یوصل لسم آیت دسلور میں پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ سورة آل عمران درے حصے ہو پدے کی بیان د سلورو مزامینو اول مضمون کی اثبات توحید او پاول ایسکه اول مضمونو په دوی مېسه کې دوی مضمون د رسالت او درې مېسه د یوصل دویم نه شروع وا تر اخر د حصے پورې اخر د صورت پورې او پدې کې دوه مسلې بیانې دوه مزامین یو جهاد او بل انفاق د دې دواړو د پاره د جماعت او د تنظیم ضرورت او نو په دې حصہ کې د جماعت او د تنظیم د جوړولو د پاره اصول بیانې پنځه اصول بیانې او پاغه دوا واقع تفریقې یو وصل داو چې تاسو د ټولو عقیده به یو وي عقیده بنیادی شی ده چې کله عقیده خراب وي نو هر عمل خرابي صاف فیصله الله کړی دا سورته فاتر کې الیه اسعد الکلم الطیب خاص الله تخیجی کلمې پاکه ور عمل صالح او خاص الله تخیجی عمل نیک يرفعه پورته کې دا کلمه هو د نیک عمل لرا دا نیک عمل د هغه چا پورته کیږي چاغه عقیده توحید والوی د عقیدې د توحید په وجه د انسان عمل پورته ځي کاکیده نه بنیادی شی نه نو هغه عمل د انسان برا نشي خاته د دې داسې مثال له لکه یو کوېدې پاکوي کی ګن پرې وته دا مردار پرې وته دا منګک پرې وته دا ملشو اورجې دا زړه زړه شو اوس هغه کوې پاغه منګک راو خلو باندې صفا کیږي اچه منګک دی راو کو هغه مردار دی راو کلا نو داغه په تعداد باندې بوکی د کله راو باسا 200 بوکی چې د راو کلی نو کوې صفا شو 300 پورې او کچرتا هغه منګک مردار ته د کله راو کلی نه دا او کوې د ټول صفا ک یو ګډ پکې پاتې نشو خو مردار پکې داغه د راو کلی نه دا لو کوې صفاکیږي نه د صفاکی سو پورې چاغه ګن لري او کلې شي کا ګن را او کلې شو نو که بیا برابر یو بم تیرو باسنو صفاکی او ټول کوې صفا نشو او چې نا ګن بګی او کتا ټول کوې هم صفاکو خو کوې د صفاکی د عقیدی مثال داسې ده دا رنګي نن جماعتونه دي دنیایی دي دینی دي هغه د عقیدی لحاظ نه کوي اغه صرف د جمهوریت لحاظ کې د ډیروالي جزمن جماعت کې د خلک ډیر راشي دا نوې چاغه د اقتدار د کرسي او د پیسو سرکاري چاند بډې رکیږي خلک بډې راځي او ټونو بډې رکیږي دا نوې چې یو دوکه سری خو چې سوي او عقیده د توحید وي کله چې عقیده خراب وي نو عمل خود به خود خرابيږي بنیادی شی د عقیده ذکر کا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یودا شکل عقیده صحیح شو د قران او د سنت عقیده ذهن تراله عقیده کې پاکیده باندې زور پکار دی نن موږ د اعمال لحاظ کو د عقیده بنیادی لحاظ نه کو ولیکتا اخلاق هم خو استعماله عمل هم خو کې خیراتونم کې هر قسمه خویا ساته عقیده دې خراب وي نو دا عمل ستانه قبليږي او دویم دا چې عقیده سم شو نو عمل به د قران او سنت برابر وي واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منګول اولګوي د الله په کتاب ټول باندې او متسنس کېږي د دینا منګول د الله په کتاب لګول ها او چې منګول دې اولګولا لعلکم تهتدون خامخا تاسو به پیدا شئ تاسو به کلک شئ ها موږ حواله خود له وا تهتدون تاسو به کلک شئ د الله په دین باندې لکه تسهیل دې ابن جوزی او نور ترجمه کړی دي دریم استاسو ارکان بفعال وی ولتکم منکم امت یدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنکر اولئک هم المفلحون کار بکئی دانه چې کسان بډیری او بزګر دی با او د الیکشن د پاره د پاره به خلق تیاری نه د قران او د سنت د پاره به خلق تیاری دعوت به پېښ کړي اجتماعات به جوړي دایان به جوړيږي یو یو تا د الله د کتاب درس برسي او دا کامیاب دلاله اوس په دې باندې روشنايي اچي ترغیب دعوت تورکي او په دې درې مخېده روشنايي شرطه خو زاحتو کا تو چکل دې بیان کې نو دې مقابل کې بتا سره خلک قدرېږي مقابله به کوي خلاف به کوي الله و دې ته ظلم نشي رسول اولي کتاب اپو يا خلک زیاد با دا بېماني مقابل کې او کم با دا خبر منون کې تو دا غي الله لس لس وجه بیان کړي پالي کتابو کې خمو لیان شته ټول یو شان دي غلط واغه ډیر کم دي من اهل الكتاب او زیاد پکې ناکار دي نو دا غا ناکارو صفاتونو بیانې کنتم خیر امه اخرجت للناس یی تاسو بهتر امه چوک کله شوی دا امه للناس د فرض فیدې د خلقو دا امه به خلقو ته د فیدې لار خې د دعوت لار به خې تامرونا بالمعروف حکم بکوی پا توحید و سنت و تنهاونا عن المنکر او منکوی با خلق دا نارواونا دا نارواو لوی ناروا پا نارواو کسوا آغا شرک و بیدتو او لوی نیکی پا نیکیو کوی توحید و سنتو و تؤمنونا باللہ او یقین بکوی پا یوالد اللہ ولو آمنا اهل الكتاب لكان خير لهم کچرته یقین کړی وی کتاب نو وبدا بهترا غردل د دنیا او اخرت کې وکچرته اهل کتاب په صحیح طریقه قران منلو نو دنیا هم کامیاب اخرت هم کامیاب لکان خير لهم نو وبدا غرا بهترا د دنیا او اخرت کې همون هم المؤمنون بازه دالی کتابونا یقین کونکی دی دا اللہ پا کتاب دا اللہ پا دین بازه من دا بعد تبعیز راجه بازه منی و اکثرهم الفاسقون اکثر سغر اسم تفضیل زیاد دی ملیانونا فاسقون ماتون کی دو حکمونو دا اللہ دی فاسق فرد کامل فاسق دا فسق نده فسق اشلولو تا زیاد مولیان دا اللہ حکم نشلی زیاد علی کتاب دا اللہ حکم نماتی زیادو کی کدینو پا پویا خلقو کی دی زیاد تا خپویا مویو دا اللہ اوی دا عالم دے سو تمو نا دا عالم و زم اللہ سورا بیان کرے پا دی صورت کے واکسرهم الفاسقون زیاد دین دی ما تا انکی دو حکم نو دا اللہ تو چی یہ دا زیاد ناکارشو لوس اسه نه چې نقصان ورسی خامخا به اهلی کتاب نقصان نسی مولیان الله وی لیزروکم الازا دې نقصان نشي رسول تاسو ته مگر صرف رد بده لیزروکم زرن رسید تاسو ته الازا مگر رد بده لور خو سکول نشي لو کله به لور سپیکر باندې کنزل بکای کله د قرآن مزه کوي کلو دا محرفین دی کلو ویدی دا کهی کلو ویدی دا کهی دولا جبه دا مشرانو راوتی وان دا شویو دا شویو کلو یو خبره کهی او کلو بلا خبره کهی منگ اکثر چه پروگرامونو دلار شنو منگ دا خلق ہوئی چی یرا دیجا که باز سکسانو چاگی بدا خبره کولا دا شیخ پبارکی ستاسو پبارکی چاگ خودو دولا جبه راوتی را نو و یو ځل تراله یو ځای کتاب بیانو کو تن مولانا صاحب در سره الله دی وبخي او مختصر خبره کو تا تفصیلی په بدعات او تردید وکړه راغ مولا هغه جمعات کې او افغانه او ستاسو باره کې ډېر زده بعد خبره کولې او بیا چې تاسو کله بیان ختم کړو تاسو نه پیزار واغسید او تاسو ته مخ مخ پیزار کې خو ده په تو عزت یا استاد مې زمټه ونی او چته وېده دا سره ته تو ولې عزت لپاره پیزار مخه تک دی دا خو ته یو څه کې او کې بل څه دی خو وې زستا تعظیم کوم او دی خو خلکو دا څه کې ویا خبر بیا ونکړا جمعه ته لاړ بیا دا دې کار داري ویجب ما تاسو په پښه شا خبره کوي خو مخ مخ به تاسو عزت کوي لا یزروکم الا عذاب دې زدن نشي رسول تاسو ته الا عذاب مگر دې بده رد بد پکې کنزل بکې زده خدای داسې کا زده خدای پیړه خر کا مخې تباکلو مونږه سبان کړو د دې سورته آل عمران سلو سوال د دې سورته آل عمران یو سل شپږته آیات وګوره 186 لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ها ومن الذين اشركوا اذن اذن كثيرا او لام يرولنون تاكيدي ثقيله خامخ ازمائش کولیشی امتحان بکولیشی استاسو ازمائش او امتحان اغستیشی فی اموالکم په تبعید مالونو استاسو کې استاسو مال په تبعیدی و انفسکم او امتحان اغسطه جی ستاسو پا نفسونو که ساد مالو دا نفس امتحان با اللہ ویزا علما بل ولا تسمعن من اللذین اوتو الكتاب من قبلكم ومن اللذین اشرکو خام خا لام انون تاکید سقیلا خام خا بواو رئی دا ملیانونا پخواستاسونا ومن اللذین اشرکو خام خا وابو رئی دا کسانونا اشرکو چې شرکې کړې سبا ته واره خوګه خوګه خبره اذن کثیرا الله دې چالاکا الله دې ګونکا الله دې شلکا اعظم خو کټول کارې ګړوټ کو ومن الذین اشرکو اذن کثیرا ومولا بدا خیر درته کوي امی بدرته کوي زمنګ د پلان دې کې دینی تباک وګورس په خانه خلکو دارنګې منګ بلالو زیارت دا چار چا پیره به چلیدو سمیو دانو بلته خلا داشو مخول دا بو کدا ومن الذين اشركوا اذن كثيرا رد بدريري شيخ القران نور الله مرقده الله دې په رحمت نوريږي وي توريږي کې ټانګه کې سور شما ورسته یو دو زنانا مخه ټانګه کې کیرا سي دي شاته نو هغه یو ته پوز بلې نه کوي چې چرته تلوي و یرا چرته بلال شو اوس کو نو تیم نشو مخه به زیارتونو په بانه باندې رو وتی دو قرب می زیارت ته زواغه ویلار شي زیارت په بانه به وتی دو بیا هم چکر والی خپل مزاد وری و یو مولا پیدا شه خدای دې وی خوخ کی ا اسه دا باندې باندې کلو چرته وتی شو ا چزو غزه نوم باندې غزه له بیا منګ پریدین سړی نو خدای دې وی خو کې شی خو ما چې واره ما زماد وی خطلې دې ارزه کې ما په خیری دي ټانګه کې خیری دي گاړو کې خیری دي په جمعاتونو کې خیری دي امیان او مولیان ټول ما په سیالم دي الحمدلله وا کې خیری وي او سر دې دعاګانې دي په جمعات کې دعا ده په کورونو کې هغه ته دعا ده په درسونو کې هغه ته دعا ده هغه رات بد خیری هغه په دعاګانو بدلې شوی الله دې ساقبر منور کې شيخه ومن الذين اشركوا وزن كثيره ته د خلقو د معاشري د عقيدي او د اصلاح د اعمالو کوشش کوا هغه وخت کې باغ دې رتبت کوي بد نسبت بکې ورستو چاغه پوه شبو هو مخ دې د تبعي سره مخو بیا به ته دعاګانې کوي او روح بجاري وان تصبروا وتتقوا په بیت الله کې بدل واري سړیا دلته خو پرې دا التا بجال استاده فارو یا الله زمونږه قیده خو خراب وا د فلادی مولانا په وجه زمونږه قیده سم شو الله ته پاغه دې مهرباني وکا کدا نه مې په دې تیارو د شرک او د کفر کې پراته وو وای ان تصبروا وتتقوا دې خو برت بدبته اوري خو الله وې کتا صبر وکو وتتقوا او ځان بچ کو د سستینا سست نه شوې دا انسان دې خلک سست شنو بیا ته ټول کار پاتې شي سستی غشې نه ده فاین ذالک من عزم الامور یقینا دا دې د پخو کارونو نه پوخ کار دا دې چاغه رات بد وې اته ته خان دې پروا نه ساتي باج خلک رات بد باندې خپشي خپل کار پرې دی عالم یې سړیا ستار کار رد بد دی کنزلی الزامات دی بد رد دی شرمنده کولی خلکو تا زما کار صبر دی ان تصبرو و تتقو دای زکر دوله او چه سور و وقت تیریگی پا دی آیاتونو دی انسان خی یقین سیوا کی واقعی چه سوک خواد پرس دی خد دین داره دی لکه انبیاء علیه مسلم آغای بانی دیر الزامات او دیر رد بدی دی سو دی دین کار دیر خد گئی لو باغ لا الزامات دی رد بدی خو تصبرو و تتقو سستی باندې کې او صبر کوا دا ځوانانو کار دی ولا یذروکم الا ذا سر نشه رسول دی تاسو ته مگر رد بدی وایو غلش پرې نه کړم ورکه کا سم کې نه غره وایو قاتلوکم او کده جنگ کې تاسو سره نو یولوکم الادبار وا بړې تاسو ته شاګانې او کدی جنگم کئی وی زمانہ ہو سخا برا دا ایو قاتلوکوم شکس لاخ دے خو ماتی بو اخری شا بوارے ادبا جمع دو بردا یولوکم الادبار وابرے تاوستا شاگانے قرآن دا سے لفظ استعمال کا چدا دے دے کے دیرا قبیح لفظ اغیل استعمال کرے کہ وضاحت ہے کہ وَيُّ قَاتِلُوكُمْ كَدَا بَيْمَانَ عَلِي كِتَاب جنگ تاسو سره کوي نواب بڑھئے تاسو ترشا ویزا پروانشنا سُمَّا لَا يُنصَرُونَ اللہ ویزا دیر بخوند دی سُمَّا لَا يُنصَرُونَ رحم دا بیا بڑھ دے امداد و نکلیشی اگر کالی کتاب مولاد دے امداد نکوما اللہ زمین سو رہ امداد کئی اللہ زمین نورم امدادو کی غربت علیہم الزلت و سلورم یو دا رد بد دویم دا شاگان یارول دریم دا امداد نکیدل سلورم غربت علیہم الزلت و اینما سقفو والی شویر پدبانی مرد زلت کم جائے کچھ امون دیشی دے کم جائے کچھ دی موجود شی نو پدی مرد زلت تے دتبائے الا ازلی لو خوار دے و دا غم مولا دے دا غم مولا دے زرو کا کسریا بدا ملا رزل و دا غم دے چه حرام و تے حلال ویلی دی بجمانا نو خلق بسیرت بد او سق اسما چه اللہ پاکی شرمند دکی اول خو اخکارا کی دے نشی که اخکارا شی نو زلیل و رسوا شی زور بات علیہم زلتو بار شویر مضیبانی مرد زلتا اینما سقفو کم جے کسی موجود شی دے الا بحبل من اللہ و حبل من الناس مگر چه منگولیو لگئی دے دا اللہ پا کتاب تمسکو بحبل من اللہ مگر چه منگولیو لگئی بحبل اللہ متعلق دے تمسکو بورے مگر چه منگولیو لگئی دا اللہ پا کتاب و حبل من الناس او پر سید خلقو مواحدینو سرشا دا صحابو سرشا د تابعینو سره شو حق پرستو سره ملګرتیا وکړه نو هغه د ذلت نه بچو د الله کتابانه منګولولو ګولا او د نیکانو موحدینو سره ملګرتیا وکړه نو هغه شو بچو او چې د موحدینو سره نه شو مبتدیینو ناکار سره شلال ناکار ذل او رسوا وګرځي بیا واقباو بغضب من الله او پینځم او وخت شو دی په غوسه طرف د الله نه گرفتار شو وزربت علیم المسکناش پکم اوالی شویر پریبان آجزی وزربت علیم المسکنتو اوالی شویر پریبان آجزی اوخاری تنگستی دازکا بیان نوم بی شکده کانو یک فرون بی آیات اللہ چنکار بیکاو پایاتونو دا اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر آقا اوجل ویم اوجنیم بیا له مسالم به جرما شپغم زوره بد علیهم المسکنا خواری پی راغلی ارزه که ناکار مولا خوار و جز و زلیل و رسواره ار جا ده لاس نیولی دارا که و دارا که و دارا که دارا که و دارا که عجز ده ارزه که داغا عجزه بیان که ارزه که ده فقر بیان که ده چر تدلاس و نوی چه الحمدلله زما گزاره خکیگی و زما وقت تیریگی زما گزاره کیگی بلو ورک زمان ده ده جزی دته کله بیان کوم الحمدلله زما خو وخت دیږي نور خلق سره احسانو کوي و زوره بعد علیم المسکنه خلق دا تسوی ته ډیر کسان یې ظلماته سره سایه دی مو مې سره سایه نالم او کو څوک راکې نو زه غریبانو ته ورکم غریب دی عجز دی داد مولا आवाज ټیکا نه دا څنګه دی اخلي ته ماته دار کسان یو استاد دا ته په ځانار سره باندې مې نه پرده حق نه بندو پرده حق بندو چې دا چا سوره حق غریبانو لوړ کې خپلواو لوړ کې رښتا وې نور مليان خو تنهاګانې مخلي کاروبارونه دې بیا مو چې دا سم حق دې پیدا ته پوس دا غنه او کله زمانه مکوي وزور او بیا به لیس مې اس څوک زماره زماره مالار سره کې زم مخلوق ته لاس نیسم وزور بعد علیم المسکنات ارض کې دا عجز یو تو فقر او دا چلې غریبي مو یې راکړداري چې دا نو کوم نو سبا خور ودان کوم ذلیل او رسواره وزوربت علیهم المسکنا ذالکا دادی وجنا بشکده کانو چنکار بیکاو پایتونو دا اللہ دا اللہ پوکونو ولقتلون الانبیاء بغیر حق چا اللہ یو حق پرسلا یو عالم لا اللہ دا خپل دین علم نصیب کر قرآن و سنت نصیب کر لو داغین بہترین بل ششتا من حداه اللہ للاسلام وعلمه القرآن ثم شق الفاقه كتب الله الفقر بيني الى يوم يلقى چلا چلا پوهه په قران نصیب کې او د سنتو او د خلکو تزان محتاج محتاج کې جزاء عجز ميرا گزاره مې نه کیږي يره کنه سان سره او کې نو الله بزاغ د دوه سترګو تر جزاء پتندې فقر لګي تر کوم وخت پورې الى يوم يلقى تر قیامت پورې الافتقار الى الناس محتاج خلقو تا خلقو تا محتاج تعالی اللہ دا سی سند سب کلے رے چاگا دا خزانو دا منغنونو نا قیمتی رے او تاگا پا معمولی سیز بانے اوڑکے پا بوری جوارو پا بوری غنمو بانے ان بدلے مرا وزور بعد علیم المسکنا زادتی خدا سی مثال لے یو زناور دے غیر دے خر دے او تو تا دسرو دسپیرو دا منغنونو حاروا چے اغه پدی داغه دې څه قیمت باندې پویږي ها تا تر دې قیمت پته نشته شدا سوره قیمت د 2 روپو د بوجې د غنمو د جوارو قیمت قدر شته او د علم قدر او تاسو له نشته چې تا لالا سوره قیمتي زونه تا تا چولی او ته پاغه خسته کړي ته پاغه منور کړي او ته لا زونه باندې شینګر وړي خدا کار دالی کتابو دے گئے زکر خدا غیب بد بیانے قرآن وزور بد علیہم المسکنتو ذالکا بی انہم کانو یکفرونا بی آیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر آقام ذالکا بی ماسو وکانو یا تدون او نا ہم دازکا بی وجل بسبب دائی چودی نافرمان سخ نافرمانو او لسم وکانو یا تدون او دی د حد نه تیر شي و میشه همیشه به دا کار کاو د دې ذلت سره کار تل کا عشرتون کاملا د لس لیکې شوې د دې لس درجه شو او چې لس درجه باندې شنو هغه بیا په غلطه وکانو یا تدون او دې جاته کوونکی زدا کار مليان دا وجه بیان الله دې موږ د دې وجنا او د تاسې قسم مليان نه بچکی چاک پروستو پس رد بدوئی داری خلاف جگڑی و پروپیکنڈی کئی امدادی نکی گی زلیل و خوار دی پوکو صدا اللہ کی دی عاجزی و تنگدستی پیرا گلی دا اوام انکار کئی دالا دا حکمون آتما بیاک پروست وجنی دیر حق پروست نن آغالی کتاب و بیمانو نو وجن چیز ملائی پجامہ کی راپورتشی و حق پروست دا یا نا ختم کی یا پخپلا یا دبل یا پیشارو باندے او نا ہم نا فرمان او لسم جاتے کونگی او منگا منگ دندار یو کنا منگ دندار پاٹیان یو دین فروشان وکانو یا تدون دینی دو دنیا ذریعہ گرزولی دا بایمانو او چې کم خلقی دایان وی دو قرآن سن داگی تا مختر کابل جوڑی گی نو سوال لازیم چه دا طول مولا یاد دا غسی دی طول دا غسی دی یو شان کنه سبکی خشتا لیسو سوا ندی طول مولا یاد یو شان باز یعنی کتابو گیم خلق کمشتا من خو منی رولی گوری غا طول زکم دیر کم بازی دالی کتابنا امتن قائمتن یو طول گی ری کلک بتوحید بانی والال قائمتن کلک مضبوط یتلونا آیات اللہ شلولی آیاتون دا اللہ دا اللہ کتاب بلولی یو ٹولگی دا سمشتا چلاس کے بے قرآنی مضبوط پا توحید بانی بولالی دا قرآن نبا توحید خلقو تا بیانی یتلونا آیات اللہ شلولی با آیاتون دا اللہ آنا اللیلے پاترا بودش پے کے نجد دا شپی لولی دا جو خبی خام خالولی ہاں حمن طرفینا وزلفا من الليل اقیم الصلاة من طرفینا رو دخیر کے راجی کے نا پابندی گواد دین دمونز پاترافو درس کے ومن الليل او سیسر شپے پابندی دا اللہ دا حکمون دا علماء علماء با دشپے و درس دا اللہ کتاب بیانے او مضبط پا توحید بانی بولالی مدارکوئی وهم يسجدون امتن یو قائمتن دوا یتلون آدری وهم يسجدون سنور او دهی تابدار پخپلا اموی بلتا موی پخپلا موی بلتا مسئلی که اخپلا بی ام نیکی امیانوی تا داسی بنکی بلتا موی پخپلا ممنکی زان او پینزم یؤمنون باللہ او پینزم چې یقین بکی بالله په یوالي د الله چې الله یو دی وحده لا شریک دی او شپږم والیوم الاخر او منی به یقین بکی په قیامت او ويامرونا بالمعروف او حکم بکی په توحید او سنت معروف ما عرف من الكتاب والسنه د الله د کتاب او د پیغمبر د سنتو یو لاس کې به قرآنی په بل لاس کې به د پیغمبر حدیث او سنت وی حکم با کئی ده توحید او داغی نبا بیان کئی ده توحید و سنتو آواتم وینحونا المنکر او خلق با منع کئی ده شرک و ده بداتو نا چه ده شرک تردید نکئی او ده بداتو نو داگوره آغا اسی مالی کتاب نده او نهم ویساریونا فی الخیرات او جلتی با کئی پنیکو کے پکار ده دن کے چه ده دن کار کم جائی کی احلتا با مند سرزیم درس دے بیان دے اجتماع دا دین کار دے ولتا بار قسم قربانی ورکئی ویسارعونا فی الخیرات او چلتی با کئی پکار دا دین کے سوشو نا و اولائکا من الصالحین لس دا کسان دا نیکانونا پوش دا غدی دا نیکانونا دام لسو آغم لسی خدا لسو گورا و آغا لسو گورا امتن یو ٹولگی دے قائن ابراہیما کان امتن قانتن قائمتن کلک پتو حضبانی والا فستقم کما امیرت ایس بیر سبر کوا ان اللذین قالو ربن اللہ سم استقامو فستقم سم استقامو وستقم کما امیرتا دا حکمینو قائمتن کلک پا توحید پا دن بانے والا دا اللہ کتاب مخلوق تا بیانے که بیان کئی که درس کئی که تقریر کئی دا اللہ کتاب بخلقو تا غی ترغیب بور کئی باغی خلمم تابدار دا اللہ دا حکمنوی قیامت بمبنی یوال بمبنی توحید و سنت با بیانے شرک و بیدت نبا خلق منا کئی لو اسیتا سو آیا ہے چ په دې زمانہ کې دا کم جماعت ته جدا کارونه کوي صرف اشاعت او توحید چونومم داسې ده اشاعت او توحید او سنت بعد خلکو دا اذات او توحید او سنت اذات او توحید نو غانور جماعتونه دي زمنګ چې جماعت چې کم مشن او کم نوم ده ان شاء الله پاره کلک روان دي هر ملګری نارینه او زنانا هغه د توحید پیغام لومبه پیش کی او پسې بیا د سنتو او د شرکیاتو او د بدعاتو سکی تردید بکی وما يفعلوا من خير فلا يكفروها دا زه خسته جماعت بلشتا دا زه خسته کار د بل جماعت همګ جماعتو نسکو نو منګ دنیا سکو منګ الله چې کم کار پلاسا کوي اړ خسته ده کورسی په صحابه منډه وی چاغه تنور کاو نسپخ کاری من ته دا شی ډیر خستا ډیر مزیدار خخکاری اغه نور من ته سپخکاری اصل کار خداو و ما چې یو انسان قران زده کی یو بندا توحید مسله باندې پوه شي خیر لک من حمر النوم نبی اسلام حضرت علی ته ویلو دا استاد پادا د ټولو دنیا د شی زنده بهتر دی و ما يفعلوا من خيرنا او هغه چې خرج کوي دی من خیر د سبيتر سيزنا او چې سړی یو کار کوي نو خامخا داغه نه فایده حاصلېږي خامخا ته خلک فایده اخلي او ما يفعلوا من خير فليكفروا هغه چې کوي دی یو کار ها پرون ما ستدي چې یو کس ملاو شو دی اڑکه ما ویله کله ما په یو کس ګومان راي هغه غنو ما ته ویل سره خدمت مې د ګاډي نظر کو شو ما وی چې هوې نظر باندې سکم مې ته به ور سکې وینا زما خويندې خزا مو ټول ساده دین نه فایده حاصلې موږ ته خدمت وایا تا هو زمون کو ته رڼا را اوسېدا هاو ګور موږ وایو چې ځا دلته کړي خلک په الحمدلله فایده حاصلې او ما يفعلوا من خير فلا يكفروه ا چې کوم کار کوي دی من خير د سنې کینا اصل کې تنفقول خود تنفقو او د ينفقون تعبیر په يفعلوا سره او کده ک فعل د افعال عامونه ده ک کوي دی خرج کوي دی د څه به تر سيزنا چې مال خرج کې نو به تر ورکا اځه نه چې سوای شي جمعاتی شي خزنه روټه ابه نه روټه پیشو تختولا ها سپیو تختولا پیشو تختولا نو مړه به زیواله خلان دی نه کوی دا د الله په نامه واس دی وک چې پلاس لاړ دی د الله په نامه نه نه هغه چې خو وس کړي یو وره کې دا د الله په نامه دی ها دا خود الله نو خود الله په نامه کنه کې نو سبه کړو غوازم لال زمون ټول خیراتونه دغه سي دي د الله په نامه یاد ریاکاری دی او یاد نمائش دی یا چه لار شنو بیداغت آغا لار شوی شیدنگ دا اللہ پر نمبانی بیا کو وما یفعلو من خیره دا چستا پلاس کی دی او خ خلق زمینو ما چه دا غی حلاسونو کیو خ خرس کئی دا اللہ پر دن مانی آغیل اللہ دیست دنیا کے مور کئی وما یفعلو من خیره فلا یکفرو قسم پخده کاغی مال تا مال ہوئی دا سے لگئیه حلکه پشان دې وبو حيو ما درې وینا او چې سره لګوم دا د رب وادي دي چې الله وي زه ورکوم او مال الله راکې او ما يفعلوا د روپې پځه د زړه پځه دوه لګې او ما يفعلوا من خير فلا يكفروها او ما يفعلوا من خير ذکر کله او صلاح یو زېله زو پروګرام چې روټې راځي وینا چې ما سره ناس دا غم باندې کې وې زه مقګورم چې خدای ما سره بکنه دا چې اورمای دا پاره ډیر ورته يم نه او غوړې نه بیا به زما سامبل ګټیا نه کیږي او چې خو غوړې نو هغه دې کې د خوراک او د اسکا بندوبست کې څو لکه برابر دی وینا زم خیر الامور اوسطها وینا ها بهتر خدای خو بهتر خلکو له ګول غالي و ما يفعلوا من خير فلن يكفروهم ا ابل یوزت تلو پېښور ده د ما ورته مې دې سر سپاتې جو سکه وي په پاتې دې شي ما خپل کارو کو چې تاسو نو خوري نو دا غي زو ور خو سره ونه او ما يفعلوا من خير فلا يكفروا هغه چې خرج کوي دې من خير د څه به تر سيزنا مال ورکا بهتر په بهتر خلکو ورکا او بهتر قران او سنت دې هغه دایان چې دا غي د قران او سنت خلکو ته خوريږي مو خو چاله پهلې چې مې شور کوله یره چې ور کو یره پېښتا او نشتا په حکم کې په خانه کې دا نن زړه کولاو کا سره فراخه کا والحمدلله زمادو کو نه به وظیفه چړي ته دي اګه چړې چې دا غي ها باغ خلکو لګيږي چې دا غي د قران او د سنت سره پیوستي چې غټیر تا کو سره راځي سو کو په سکه سو په سکه اګه چړې دا ورکه چړې او پیجنا طالبانو پی جنا چه دا غی کارم دا قرآن و دا سنت وی دا سه خلق تیاری کی پاگا دے کی چه غی قرآن زدکی و سنت زدکی اقیدت زدکی بازی اگر دا اقیدی نا دا شرک نا خبرم نی تو وید نا بلکه شرکو تزدکی بدعاتو تزدکی ورکی پا خلقو خرش مارو رگوی و ما یفعلو من خیر فلا یکفروه او آغا چه خرش کئی دی دا سبیتر سینا نو چر محروم بنشی دا غید اجر او د ثواب نا چر محرومیږي بنا والله علیم بالمتقین الله پوهه په متقینانو باندې الله خپويږي الله خپويږي په متقینانو ان الذين كفروا تخويف اخر یدا بشکا کسان چې کفر وکړو لن تغنیانو مموالهم چر لدی بنګي دا غینا مولا دا غي او کافر کته انفاق نه انکار کې چې زه خرچ نکوم او ما به مال خلاصې کدا مال می ورک نو بیا خو به څه کړم بیا به څه کوم 500 روپۍ مې پلان واغسته او 500 وځ په دین باندې 100 روپۍ ورکم بیا به څه کړم نه نه نه نه انکار وکړو کو د انفاق نه چې نه خرچ کوم او دا مال به ما بچ کې بیماری به ما بچ کې زما چې ما باندې خرته رہی دولن تونیانو اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا لنی روړې استاد زلنا کا تبو کو سي د پیسو چرې لری بنګر دینا ماوند دا غي او نو اولاد دا غي د الله د اعظم نو څه شي یره بچی بی دي زما سره کو ته بولالي مال بغټي الله استا په جون به تا ته زلي ونی کما اغه مال او دولت ستا په جون به زستانه وانم تبو ته ګوري اولاد هم بیا مروړې اولائکا اصحاب چې په دین دی ورګه یا ساته چرې ناغه بچی خرابېږي او ناغه مال خرابېږي واولائکا اصحاب النار او دا کسان خوندان دور دي هم دی به فی ها په دې اور کې خالدون میشا مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح مثال بیان دې منفق مثال دا مال چې خرج کړي دا خلک فی هذه الحیات الدنیا پدی ژوند دنیا کې پدی ژوند دنیا مال لګی ته په دنیا ته ژوند باندې مال لګول خنری په ځان باندې بچو نه بی ځای مال لګی په بی دیني مال لګی په بی حیا مال لګی په ځان خو لګول مال خدي په اولاد خدي په شاګرد خدي خو بی ځای په بی دیني باندې آیا ویری یو هر دم راغلی وای او په یو اشپک منګه اوله ګړو په پای خرچ کړي داسې مال لګول ښا څوک مجلسونه جوړي څوک سنیماګان جوړي پاغه مالونه او مال لګي داسې مال مثال بیان قران کا مثال رین مثال په شان دی او باد دی فیاچ په باد کې سرون تیز والے ته غلې تیز باد یو غلې پکې وي اصابت ارسیگی داغ باد حرس قوم ان فصل دیو قوم تا ظلمو انفسهم چاگی جاتے کرے پخپل زانونو باندے پخپل زان جاتے کرے دو گناہونو پو وجا یا جاتے کرے پخپل زان پا سبب دو نور کولو دو زکاة آغا فصل کی زکاة نیور کرے زکاة نور کئی نو چاگا فصل کی زکاة نور کئی لو فا احلکتو حلاکی اغباد او گلی دا فصل لرا پیس کل دا سی الٹا کی یا یا حای حای ما تا سپتا ہو چه دا غو زمانا ما پاکی زکاة و کرنو کر آئے ما تا سپتا ہو چه دا دمنر پیسی ماولو گولن خود دیر ماولن ما سو بشمیرا ما نا وارس لار او ما پاکی خیرات کرنو کر کبیزے مال لگے پدا مال کے خرچ ننکے زکاة نور کے زکات نور کې په فصل کې نو داسې بيد الله والی څنګه چاغه هوا راشي اغه سره ووري تیزواله د غلي او غور او هغه تیزواله د غلي فصل تباہ او برباد کی لستا مال و داسې الله تباہ او برباد کی بیا په لاس مروره او ما او چې چا صبر کړي دی د یو غالي مصیبت راغلي دی الله د بلې غالي دروازه ته کولاو کړی دی او امتحان اخلي وما ظلمهم الله او ذاته نه کوي په باندې الله ولکن انفسهم يظلمون لیکن په خپل ځان ذاته کوي د ګناہوںو په وجا هر انسان ذاته کوي د ګناہ په وجا یا هر انسان